इश्क़ टल्ला टल्ला कर दे इश्क़ टल्ला टल्ली होके इश्क में देखो घूमे सारा मोहल्ला गली गली और गांव गांव में करे इश्क का हल्ला छोरा नहीं मान्या जी।